पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सुबह वाली बात चलाओ सुबह वाली बात चलाओ के बस ऐसू गीता पढ़ रही हाँ रामायण पढ़ रही हाँ पर आप आज बात मिली क्या बात है भगवान का हम भगवान के हैं हाँ क्या बात तो मेरे मन में आई जैसे एक बाप और आप बालक होने पर भी आप कैसे काम करते हो कभी बैंक में काम करो कभी रेलवे में काम करते हो कभी किसी दुकान पर काम करते हो कभी खेत पर काम करते हो नारे नारे काम करते हो परंतु अपना बाप एक ही है बाप वही है कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह आप अनेक जन्मों में काम करते रहो परंतु खास बाप परमात्मा है। सबसे पहला बाप परमात्मा है तो परमात्मा के हम अंश है वे बाप हैं उस बाप के हम हैं काम करते हैं रहिए कृषि जन्म ले लिया कभी कहीं जन्म ले लिया कभी सभी जन्म लिया तो कई जगह फिरते रहे परंतु हमारा असली बाप वो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मन में यही आ रही थी मेरे है एक परमात्मा की इसमें आप मन में दृढ़ता रखो हम उस परमात्मा के हैं बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात यह है कोई चीज हमारी नहीं भगवान के सिवाय शरीर में शरीर दिखे प्राण दिखे मन दिखे बुद्धि दिखे इंद्रिया दिखे अहंकार दिखे पदार्थ दिखे रुपये पैसे दिखे माँ बाप दिखे बेटा बेटी दिखे सोना दिखे स्त्री दिखे ये अपना कोई नहीं ना वस्तु है ना व्यक्ति है अपना नहीं है। ये दो बात खास है अगर आप हिम्मत करो तो बहुत लाभ की बात है सार बात है सार शिव शास्त्रों का सार है। हमारी कोई चीज नहीं है अनंत ब्रह्मांडों में नहीं है ये शरीर के साथ में शरीर में है वो भी हमारी नहीं है सब छूट जाएगी अब देख तो शरीर छोड़ जाता है मन मर जाता है तो जो शरीर जो घर छूट जाते हैं जो शरीर भी छूट जाता है उम्र भी छूट जाती है पदार्थ भी छूट जाते हैं संबंध भी छूट जाते हैं तो छूटने वाले हैं ये साथ रहने वाला कोई नहीं हमारे साथ रहने वाला भगवान है वही हमारे माता पिता है वही धन है वही संपत्ति है वही हमारा और कोई हमारा नहीं है। यह मीराबाई का सिद्धांत हमें बहुत बढ़िया लगता है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई और दूसरा कोई हमारे है ही नहीं। आप ही समझो आपके साथ कौन रहेगा माँ बाप रहेंगे स्त्री रहेगी पुत्र रहेगा धन रहेगा संपत्ति रहेगी कोई रहेगी ये साधारण दिखता है आप बताओ आपके साथ कौन रहेगा भगवान साथ छोड़ेगा नहीं नरक में जाए तो भगवान है सर्वजा तो भगवान है, वैकुंठ में जो भगवान है, मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान है, भगवान है साथ में, वही माँ बाप है, वही साथी है, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सगा तुम्हें भाई भी वही है, मित्र भी वही है, तुम्हें वो विद्या द्रविणम विद्या भी वही है, धन भी वही द्रविणम धन का है, तुम्हें वो सर्वस्व आप ही हो, शिवाय भगवान के आपके साथ रहने वाला कौन है। खूब विचार करो, शंका मत बोलो, बोलो अभी वो दिमाग कर लो, आपके साथ रहने वाला कौन है, शिवाय परमात्मा के कोई आपके साथ रहने वाला नहीं है, आपकी मदद करना नहीं है, आप गए उमा राम सब हेतु से माँ ही गुरु पितु मातु बंधु खुद गुरु भी नहीं, गुरु भी गुरु की बहुत महिमा आती है, परंतु सबका गुरु पितु मातु बंधु खुद उमा राम सब हेतु माँ ही गुरु पितु मातु बंधु खुद आए। जखारे गुरु बनने की शौक ज्यादा है, वे गुरु को प्रचार करे, गुरु बनाओ गुरु बनाओ गुरु बनाओ, मतलब हमारी टोली बढ़ जा कर जैसे ही हमें तो इसी सिवाय दिखता नहीं भाई, उस जीव का कल्याण कैसे हो ऐसी चिंता किसे है। को वा गुरु यो ही हितो बनेशा, उसे शिष्य का कैसे हितो, ऐसे सोचने वाला कौन है। मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, आप तर्क रखो मेरी बात मान लो, हाँ मैं हाँ मान लो, तर्क करो, सच्चे हृदय से जीव का कल्याण हो जाए ऐसे सोचने में है कौन, बताओ। गुरु वही होता है जो वास्तव जीव का सच्चा कल्याण चाहे, हमारे को भेंट पूजा करते रुपया पैसा देते चीजें देख खबर देते ये तो होता है, जीव का कल्याण कैसे हो किसी चिंता है। आप देख लो विचार कर दुनिया मात्र में कभी इसका कल्याण हो जाए ऐसी चिंता किसके है मन में, उसके सिवाय कोई अपना नहीं है। भागवत के पांचवें स्कंद में ऋषभदेव जी कथा आती है, वहां एक श्लोक आया है, वो गुरु गुरु नहीं जो मृत्यु ने छुड़ावे, बाप बाप नहीं, माँ माँ नहीं, भाई भाई नहीं, जो मृत्यु ने छुड़ावे वो अपना कोई नहीं है, गुरु ने साक्षात श्लोक है। हमारा वही है जो हमारा कल्याण चाहे सच्चे हृदय से। आप विचार करो जितने गुरु बनने वाले हैं क्या उनके हृदय में ऐसी लगन है, ऐसी हृदय चिंता है कि कल्याण कैसे हुआ, वो गुरु कैसे हुआ, आप ही सोचो। जो करे कल्याण की चिंता ही नहीं, आपकी दुर्गति होगी सदगति होती इसका विचार ही नहीं करता, वो गुरु कैसा, वो क्या होगा, ना माँ है ना बाप है ना भाई है गुरु है कोई नहीं, हमारा हित चाहता है वो वास्तव में सदगुरु वही है, बनाने की जरूरत नहीं है, कोई गुरु बनाना करना हमारे लिए नहीं है, हमारा हित ही हमारा कल्याण चाहने वाला कौन है। हमारे को भगवत प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, ऐसी लगन किसके मेरे में, ऐसी लगन नहीं है वो गुरु कैसे हुआ, वो आपका पूजनीय कैसे हुआ। जिसके मन में ऐसी बात नहीं वो पूजनीय कैसे हुआ, श्रेष्ठ पुरुष वो कैसे हुआ। मेरे मन में आते नहीं भैया, मैं कोई कपट से नहीं कहता, चालाकी से नहीं कहता, अपनी दृष्टि से भूल हो जाए वो तो माफ करो, भूल हो जाए हमारी वो माफ करो, और मैं ठगाई से नहीं करता। वास्तव में जीव का कल्याण चाहने वाला कौन है, जो कल्याण चाहता है वो ये हमारा है, माँ है बाप है भाई है गुरु है जो कुछ है सब वो है, जो वास्तव हमारा हित चाहता है। कहते हैं मैं खुद के कल्याण की लगन नहीं, दूसरे कल्याण की लगन नहीं, वो गुरु कैसे होगा? ये जवाब बात बताओ, आप बताओ, आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर के सर लोग बात करो, पक्षपात मत करो। हृदय से हमारा कल्याण चाहने वाला गुरु है, हम माने चाहे न माने, हम स्वीकार करें चाहे न करें, वो कहे वो गुरु बने न बने, वास्तव में हमारा हित कौन चाहता है, हमारा कल्याण कौन चाहता है? माँ है, बाप है, भाई है, कुटुंबी है, नहीं है, कौन है? पैसा चाहते सब, पैसा कमा लाओ, स्त्री है तो पुत्र है तो पैसा लाओ कमाओ, आप पाप करो, झूठ कहो, कपट करो, नरकों में जाओ, बोले हमारे पैसा लाओ। इसी सिवाय आपका संबंध है कौन? आप एक इतनी अपनी कृपा करो, इतना तो स्वयं सोचो कि वास्तव में हमारा हित चाहने वाला कौन है, हमारा कल्याण चाहने वाला कौन है? यूं तो विचार किया करो आप, हमारा उद्धार चाहने वाला कौन है? अंते और मच्छरों सज्जनों, मनुष्य शरीर है, ये बार बार मौका मिलेगा नहीं, इस बार सच्चे हृदय से सौ के हमारा भला चाहने वाला कौन है? वो कर सके न कर सके बात एक अलग है, पर हृदय से हमारा भला चाहने वाला कौन है? कोवा गुरु यो हितोपदेशा, केवल शिष्य का हित चाहना यही गुरु का काम है। और शिष्य का काम गुरु की वृत्ति, पर गुरु वही है जो हित चाहता है। ऐसा संसार में कौन है? वो माँ बाप भाई बंधु कुटुंबी वो है जो वास्तव में हमारा कल्याण चाहता है। आप यू भागत में आप फाके आओ मत ना, मेरी तो प्रार्थना ऐसी है वास्तव में आपका कल्याण चाहे उस संग करो, उसे पास में रहो, और आप वो क्या ध्यान करेगा, गुरु क्या ध्यान करेगा? ना तो गुरु में श्रद्धा है, ना गुरु जैसा स्वयं अपना कल्याण करने वाला है, ऐसे मिलते नहीं। ऐसा कितना गुरु मिले बताओ जो सच्चे हृदय से अपना कल्याण कर रहे यार आप कल्याण चाहता है कौन? इस वास्ते हमें तो ठगाई मालूम रहती है। मैं द्वेष नहीं करता, बैर नहीं रखता, मेरे मन में द्वेष रखू वो मेरे लिए खराबी होगी, मैं किसी से बैर रखू वो मेरे लिए भलाई है क्या? मैं किसी का द्वेष देखू तो वो मेरे लिए उसे भलाई है, तो मैं अपना अपना अकल्याण क्यों करूंगा, अपना मैं पतन क्यों करूंगा, अपने में नरकों का रास्ता क्यों करूंगा, दूसरों का पतन क्यों करूंगा? न मैं अपना पतन करना चाहता, न दूसरों का पतन करना चाहता, उद्धार न कर सके, अच्छी बात नहीं बता सके, तो कम से कम इतना चाहिए कि न अपना पतन करे न दूसरे करे। आप सोचते ही नहीं हमारा भला किस बात में है, थोड़ा बहुत भी कोई प्रचार करता हो तो जरूर विचार करना चाहिए, कोई भी थोड़ी बहुत भी आपके हित की इच्छा करता हो कि इन्हें कल्याण हो जाए, इनका उद्धार हो जाए, इनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी जिसकी इच्छा है ऐसे कितने गाली मिलते हैं साधुओं में, ब्राह्मणों में, व्याख्या देने वालों में। आप देखो अपनी दृष्टि से खूब ख्याल कर देखो, मेरे को ये बात विशेष मिली कि हम भगवान के अंश है, ये बात सच्ची है। रामायण ये करे, गीता ये करे, तो आप जानते हो ईश्वर अंश जीव विनाशी, मैं अंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन मनुष्य से खेलता है, परंतु हित कौन करता है? सब आप इतने बैठे हो, सबसे हाथ जोड़ कर ही कहता हूँ कि वास्तव में आपका कल्याण कौन चाहता है, आपका हित हो ऐसी हित से थोड़ी नहीं सब किसी है, उनके सिवाय आपका है कौन? आप किसी ढूंढते हो, कहाँ फिरते हो, किसके पास जाते हो, क्या सोचते हो? सोचो, समझो, विचार करो, आपका कल्याण चाहता हो उसका शासन करो। ये तो भगवान ने सबको बुद्धि दी है, कुछ ठगाई में आ सकता आदमी, पर ठीक से देखेगा तो ठहरेगा नहीं, वहां ठहरेगा नहीं। सुते ही सब समझ में आई बात, वास्तव में आपका हित करने वाला कौन है, हित सहने वाला कौन है? करने की सामर्थ्य हो चाहे न हो, पर सच्चे हृदय से दूसरे का आप हित सहने वाला, कल्याण सहने वाला कौन है ऐसा? वो अपना भाई है तो, माँ है तो, बाप है तो, पिता है तो, जो कुछ है वो पूजनीय है। जो हमारा कल्याण चाहता है वो पूजनीय है। माँ है तो पूजनीय है, पिता है तो पूजनीय है, भाई है तो पूजनीय है, संबंधी है तो पूजनीय है, मित्र है तो है। पापा अनिवार्य योजिए हिताय, तो मित्र है तो वो है, भाई है तो वो है, संबंधी है तो वो है, जो आपका कल्याण चाहता है। मेरी दृष्टि में आप भगवान के पुत्र हो, ये अगर बात मानो तो किसी अंश में भी आपका अहित नहीं। खूब विचार करो, खूब विचार करो, आप पिता को मान लो, परमात्मा को, तो किसी अंश में किंचित मात्र भी हानि की बात हो तो बिल्कुल मत मानो। गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश जीव विनाशी, और भगवान कहते हैं मम ईवांश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, वंशो बिना पूछे रहते हैं। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निबंधन्ते तद्धाम परम मम ममे वंशो जीव लोक जीव। कोई प्रसंग नहीं, कोई पूछा नहीं, कोई बात कही नहीं, उसमें कहते हैं। अरे कुछ किसी के गुरु स्वयं आप बनते हो, आप देखो भगवान साक्षात कृष्ण भगवान देख लो, राम जी देख लो, कोई भी ऐसा है कि जो जानकर गुरु बनता हो, वे आपका कल्याण कैसे करेंगे? जिनके हृदय में भी ये भाव नहीं है वो कल्याण कैसे करेगा? ये तो आप स्वयं सोच सकते हो। अब ये भी आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? आप स्वयं नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? कम से कम, कम से कम, कम से कम आपका हित चाहने वाला हो वो आपका गुरु है। माँ हो, बाप हो, भाई हो, बंधु हो, मित्र हो, वो है अपना है। अपना भला नहीं चाहता, भला कर नहीं सकता, वो चाहता ही नहीं, वो क्या निहाल करेगा? गुरु बनने से क्या होगा? सच्चे हृदय से आप सोचो क्या होगा। खुली को आप डरो मत, भय कोई नहीं, कोई भय नहीं है। वास्तव में आपका कल्याण कैसे हो, आपका उद्धार कैसे हो, ऐसी किसके चिंता है? दूसरा मैंने क्या काम आया भाई? बहुत अच्छा है, धनी है, महात्मा है, संत है, बड़े अच्छा है, परंतु हमारा कल्याण नहीं कर सकता, कल्याण चाहते ही नहीं, उनका हम क्या करें? भगवान हमारे हितैषी है। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। तो भगवान को अपना पिता मानो, साफ सोड़े सिद्ध है। वेदों में भी अमृत से पुत्र आता है, अमृत के पुत्र हो तुम, सब सब रहते अमृत के पुत्र हो, ये भाई बहना सब परमात्मा के पुत्र है। परमात्मा के प्यारे पुत्र है। सम मम प्रिय सम मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए मेरे को प्यारे लगते हैं, ऐसा कहने वाला कौन है? इतना तो कम से कम आपको समझना चाहिए कि तुम्हारा वास्तव में हिस्सा आने वाला तुम्हारी दृष्टि में बता दो, आपकी दृष्टि बताओ, निष्पक्ष होकर के, कोई पक्षपात नहीं। अब कोई हित ही नहीं चाहता उसके पीछे पड़ो तो क्या होगा? तो इस वास्ते एक ही बात बताऊं कि भगवान हमारे हैं और दूसरा कोई अपना है ही नहीं, साथ में ये बात है। एक केस जितनी भी चीज अपनी नहीं है, ना मन अपना है, ना अहंकार अपना है, ना बुद्धि अपनी है, ना मन अपना है, ना दुर्पय अपना है, ना स्त्री अपनी है, ना माँ बाप अपना है, कितना दिन है ये संबंध कितना निर्णय होना है, स्त्री कितना निर्णय वाली, माँ बाप कितना निर्णय वाले, भाई बंधु कितना निर्णय वाले, घर वाले कितना निर्णय वाले, रुपया कितना निर्णय वाले, जमीन जायदाद कितना दिन आप साथ रहने वाली है, आपका वास्तविक हित करने वाले कौन है, ये साथ रहने वाला कौन है, ये तो स्वयं आपको सोचना चाहिए। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है, इसमें कल्याण होता है, ऐसे कल्याण जैसे ऐसे शुभ शरीर को प्राप्त हो गई, जो कल्याण नहीं करोगे ना कब करोगे? कौन सा जन्म होगा जिसमें कल्याण होगा? फिर और कोई शरीर ऐसा है? इसमें वास्तव में आपका कल्याण करने वाला कौन है? ये सोचो, आपके मन में आवे तो बोलो, आपके मन में आवे तो बोलो। देखो भाई, आदमी के अलग अलग धुन होती है, धुन होती है, तो हमारी एक धुन है, वो धुन से हम बोलते हैं, वो बेग में आए हुए बोलते हैं, वो प्रवाह में बहे हुए बोलते हैं। आप तो सोचो, मत देखो, ये प्रवाह में आ जाते बोलता है, अपनी बात कहता रहता है, टेप चला दो बोलता जाता टेप बोलते, पर आप स्वयं तो सोचो, आपका वास्तविक हिस्सा आने वाला कौन है? असली कल्याण हो जाए आपका हिस्सा आने वाला कौन है? आपको कौन देखता है? जो देखता हो आप चलो समझाओ, उसमें फायदा होगा, नहीं तो दशा क्या होगी? मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और मिल गया बाल भाई हो बहन हो, मनुष्य शरीर है, इसकी बड़ी भारी कीमत है, इससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, और समय चूक फिर अवस्था है, फिर क्या है? अभी मौका है, इस मौके में हम कल्याण नहीं करोगे कब करोगे? कौन सा मौका ढूंढते हो फिर जिसमें कल्याण होगा? ये आप तो स्वयं सोचनी चाहिए, आप खुद किसी के बहकाव बताओ, मेरे बहकाव भी बताना, मैं यूं नहीं कहते मेरे बहकाव में आ जाओ, बहकाव बताओ, आपका वास्तविक कल्याण किस बात में है, कैसे है? ये तो कम से कम सोचना चाहिए ना, और कौन सोचेगा? अब बताओ आप कौन सोचेगा, और चिंता कौन करेगा? कोई माँ बाप भाई संबंधी कुटुंबी कोई करने वाला है नहीं, आप उनके पीछे पड़े हो। सोचो तो सही कि वास्तव में आपका कल्याण करने वाला कौन है? आज आपका सच्चे हृदय से हित आने वाला कौन है? गोस्वामी जी महाराज लिख देते हैं, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कौन है? कौन है? शांति जी बात कहते हैं, और आप भी परिचय करो, आपका वास्तविक हित करने वाला कौन है? कोई शंका हो तो पूछता किसी। उमा राम संग हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। बताओ आप, तो आपको क्या करना चाहिए? अपना हिंसा उसे पाए, दुख पाओ, कष्ट पाओ, अन्न मिलो, मत मिलो, कष्ट दो, तो उसके पास में रहो जिसके पति से हित होता हो। जो अपने स्वार्थ में लगे हुए आपको कैसे निहार करेंगे? क्या बात है, इतनी बात नहीं छोड़ सकता। जो अपने ही भेद चाहते हैं, अपना ताज चाहते, इतने फीस लाओ, इतना ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, तुम्हारे गुरु बन जाएंगे, तुम चेला बन जाओ, तो क्या निहार करेंगे? मैं किसी का नाम लेकर नहीं, किसी ध्यान करके किसी किसी व्यक्ति के साथ द्वेष नहीं, विरोध नहीं। विरोध करने से मेरे फायदा क्या होगा आप सोचो? मेरा कल्याण होगा तो मैं विरोध क्यों करूंगा? मेरे लाभ की बात आप सोच लो, मेरे को मना कर दो कि स्वामी जी इससे आपका कल्याण नहीं है, अच्छा नहीं है, मैं भी सोचू फिर क्या मान लू, मैं नहीं कहता हूं, मैं सोचूंगा, विचार करूंगा। अपने हित की बात कौन नहीं सोचता? हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं, क्या मनुष्य नहीं जानता? ऐसा तो विचार करना चाहिए कि ये गुरु बनते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, क्या बात है। अरे सत्संग में देखो सच्ची बात है, हम जानते हैं हमारे सत्संग आ जाए, जो भक्त होगा वो जाएगा हमारे सत्संग आ जाए, ये हमारी नियत है, भक्ता नहीं नियत है कि हमारे वर्ग में हो, तो हमारी नियत है, हमारा दोष क्या हो गया, हमने कोई नया पाप क्या किया? जो सत्संग की नीत है जी, हमारी ये नीत है। पर आपका हित करने वाला कौन है, ये तो आपको सोचना चाहिए। ये हम क्यों सोचे? हम तो अपना मतलब सोचेंगे। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की बात बात प्यारा। तो इस वास्ते कहता हूं भगवान का शरण लो। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। वो मैं कहता हूं आप भगवान को पकड़ो, हम भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं, उनके लड़का लड़की हैं, वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारे हैं, इसमें कोई नुकसान होने की बात बताओ, इसमें कोई नुकसान नहीं हो तो बताओ, नुकसान है नहीं, फायदे ही फायदा है। मानो तो को फायदा क्या है, भगवान को बड़ा मानो तो इसे नुकसान क्या है? भगवान हमारे हैं, अब मां मानो, बाप मानो, भाई मानो, पुत्र मानो, पिता मानो, चेला मानो, गुरु मानो, चाचू मानो, उनके सिवाय आपका वास्तव में हित करने वाला कौन है? सीधी सादी बात है। गोस्वामी जी कहते उमा राम संग हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। ऐसा हित करने वाला कोई नहीं है दूसरा, तो उसको आप मानो, हमारे मालिक हुए हैं। और आपका है कौन वास्तव में? आपका दुख हो, आपकी अधोगति हो, इससे किसको दुख है? आप कहीं जाओ क्या मतलब है? आपका पतन हो जो कुछ हो, हमें क्या मतलब? तो ऐसे तो बस एक भगवान है, उमा राम समय तुझे घुमाए, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। गोस्वामी जी महाराज की वाणी सबके हित के लिए है, गीता जी की वाणी सब हित के लिए है। तो मेरी समझ में आप पिता मानो, परमात्मा हमारे पिता हैं। एक पिता के होकर वो काम कुछ जगह जगह करता है, परंतु पिता वही है। काम तो जगह जगह करना पड़ता है। कई बैंक में नौकरी करते हैं, कई रेलवे में नौकरी करते हैं, कई किसी दुकान पर नौकरी करते हैं, कोई किसी फैक्ट्री में दुकान करते हैं। क्या बाप दूसरा हो जाता है क्या? उसी बाप का होता हुआ है। ऐसे उस एक भगवान के रहते हुए आप काम करो। हमारे परम पिता परमेश्वर है। इसमें कोई किसी तरह के किंचित मात्र भी नुकसान की बात है बोलो, ये नुकसान की बात है। हमारे पिता परमेश्वर है, हम पिता के परमेश्वर के हैं। कितनी बढ़िया बात है। और दूसरी बात कताई कि अपनी चीज कोई नहीं है, ये बात मेरे को संतोष मिली है, मेरा ध्यान गया है। इतने वर्षों तक नहीं कहा वो, मेरा लक्ष्य नहीं गया। अब वही विचार देगा, ये दो ही बात सारी यही है, सब सारी यही है, सब लिखा हुआ सार चीज है। और कोई आपके साथ में रहने वाली चीज आप स्वयं सोचो क्या आपकी रहने वाली है। शरीर साथ रहने वाला है, मन साथ में रहने वाला है, बुद्धि साथ में रहने वाली है, काम साथ में रहने वाला है, उम्र साथ में रहने वाली है, रुपया साथ में रहने वाला है, कुटुंब साथ रहने वाला है, घर साथ में रहने वाला है, जमीन जायदाद साथ में रहने वाली, कौन साथ में, कोई साथ में रहने वाला बताओ। हम राम सम हितु जग माई, बताओ कोई चाहिए राम जी के समान। उनकी बात मैं कह रहा हूँ, आप राम जी को मानो, राम जी हमारे। इसमें कोई नुकसान की बात मैं तो बताओ, सोचो उस पर विचार करें। हमें ये बिल्कुल फायदे की बात देती है। लिखिए संतों ने बड़ी कृपा करी है। तुम्हारी क्या चीज है? शरीर तुम्हारा है, मन तुम्हारा है, बुद्धि तुम्हारी है, और यूपीएस पेशा है, कुटुंब अपना है, स्त्री पुत्र है अपने, साथ में रहेंगे, सहायता करेंगे। तो किसी के भरोसे आप भूले हो? कब सोचोगे, कब विचार करोगे? ये चिंता कब कब करोगे बताओ? कौन से दिन के लिए ये विचार छोड़ा है कि अमुक दिन करेंगे विचार? भाइयों बहनों, अपना कोई नहीं है, अपना वास्तव कोई नहीं है। अपना अपना स्वार्थ सब चाहते हैं। माँ देखो तो स्वार्थ है, पिता देखो स्वार्थ है, भाई बंधु तो है, कुटुंबी देखो तो यही है। जहां जाओ भाई गुरु बनना वही है। सबने चेला बनाएंगे, सब चेला बनेंगे हमारे चेला। क्या करोगे आप? कहते हम बचाते हैं इनको, ईसाई होने में बचाते हैं, ये ईसाई हो जाएंगे। आपकी क्यों चिंता लगी? ये ईसाई हो जाता आपको क्या अर्थ होगा? सच्ची बात बता दो, पचाओ वैसे करो, मत मत मत मत। आप क्यों फंसो? जितनी चीज को अपनी मानोगे उतने में जरूर फंसोगे। आ घड़ी मेरी है मान लो तो फंसोगे। मैं घर में अपना घर में अपना अपना घर फंसावट के सिवाय और क्या है? आप इस भंडार में बैठे हैं आराम से, बिछौना भी है, पंखा भी चलता है, सोता है, क्या कमी है? अपना ही मान करके ठीक समझते हो, ये बुद्धि ठीक है क्या? ये कल्याणकारी बुद्धि है बोलो। आप सोचो, स्वयं सोचो। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी। उमा राम समेत जन्म माही गुरु पितु मातु बंधु को हो ना है। कोई है तो बताओ आप। रामायण में साफ साफ लिखा है कि स्वार्थ मंद सकल जग माहि, सुपने प्रभु परमार्थ नाहि। सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ दार करे सो प्रीति। साफ सफाई का उमा राम से तुम्हारी दो बताए, तुम तुम्हार सेवक सुरारी। हेतु रहित जग जुपोकारी, हेतु रहित जग जुपोकारी, तुम तुम्हार सेवक, भगवान और भगवान का सेवक। दो के तीजे बता बतावे रहते बता रहे बता रहे याद नहीं है मेरे को, मेरे को याद नहीं है। उमा राम समित जग माए गुरु पे तुम और बताया, तुम तुम्हार सेवक, एक आप सच्चे दिल आपका सेवक है। वो रुपये पैसा गुलाम नहीं है, चीज पैसा गुलाम नहीं है, मान बढ़ाई की इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवान का है। वो भगवान का है, भगवान है, इन दो के सिवाय तुम्हारा कौन है? तुम स्वयं सोचो, विचार करो, तुम्हारा है कौन? तुम्हें दिखता ऐसा कि गुरु बनने वाले ऐसा चाहते हैं? तुम्हारा दिखता, हम हमारी बात नहीं करते, आपको दिखता है उसने अपना कल्याण कर लिया और आपका कल्याण करेंगे, केवल आपके कल्याण की चिंता है उनके, ऐसा आपको लगता है? तो फिर आप सोचो नुकसान में क्यों जाओ? मैं तो कहता हूं उसमें आप सत्संग करो, अच्छी बात है, सुन लो, अच्छा नहीं मुझे छोड़ दो, हर्ज क्या है? गुरु बनाने से कल्याण हो जाए तो गुरु बनाए हुए हजारों मिल जाएंगे, सैकड़ों तो मिल ही जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे, उनमें किसी एक का भी कल्याण हुआ है फिर आपका कैसे हो जाएगा? स्वयं सोचो, जिसने गुरु बना लिया, गुरु आज्ञा हम बैठे हैं, गुरु आज्ञा पालन करते हैं, क्या उनको शांति मिल गई? तो किस भरोसे बैठे हैं? बैठे तो बैठे हम क्या करें? हम चिंता करें तो क्या फायदा? दुख योजना का फायदा कहना तो मानते नहीं, और क्या फायदा? सब तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपने मन गुहार अपना साफ करो। इतनी भगत कहा हमारे को, दूसरों को हम देखे, दूसरे माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो अच्छी बात, माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो बहुत अच्छी बात, नहीं माने में बंदा अच्छी, माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो बहुत ही बढ़िया बात। हमारा संबंध होगा तो डबूगा ही, फायदा होगा। हमारी बात मानेगा तो एक हमारा आफत ही बढ़ जाएगी। आप सोचो क्या फायदा क्या होगा? चाहते ये है कि हमारे ज्यादा सोचा हो, ज्यादा सोचा होने से क्या होगा? हम चाहते हैं, हम अठरा लगाते हैं, ज्यादा सोता होता वह बोलना चाहते हैं। पर हमारा क्या फायदा? ज्यादा हुक्म हमारे मन में भी चर्चा किया, ज्यादा सोता हो वहां बात करें, हमारे मन में यही है, कोई लोभ है। आप गए जिसमें पैसा पैदा ज्यादा हो, ऐसे हमारे ही सुनने वाले ज्यादा हो, हमारी सच्ची बात है। कपड़े में क्या फायदा? इतनी है कि नहीं हो तो कोई चिंता नहीं, आप रुपया नहीं हो तो चिंता हो जाती है। अरे कृपा भगवान रे, सुनने वाले नहीं हो तो चिंता देती, थोड़ी हो जाए थोड़ी मामूली मामूली हो जाती। व्यसन है ना, व्यसन व्यसन से हो जाए और यंग ज्यादा नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती है। सब कहते हैं क्या छिपा करने क्या फायदा, हमारे ज्यादा हुए आदि हुए तो राजी होते, थोड़ा सा उतर राजी नहीं होते, परंतु थोड़े से राजी ज्यादा होते हैं दोनों बातें हैं। थोड़े आदमी होते हैं बातें बहुत बढ़िया चलती है, मार्मिक बातें चलती है, ज्यादा समुदाय चलते नहीं, ऐसा विचार कर दो थोड़े आदमी अच्छा रहते हैं फायदा होता है, परंतु एक ढड़ो है नहीं ढड़ा ज्यादा हो जाए ज्यादा हो जाए तो आप ही करते हम ही करते ही तो आप से नीचे तो नहीं गिरे बड़े आपने रुपया पैसा ज्यादा पैदा हो। रुपया वालों को पूछा मैंने क्या करोगे आप, तो उन्होंने अपने से बड़े रुपया वालों को बताया रुपया कम हो क्या करोगे, कम हो कम खाएगा क्या करेंगे जो उत्तर नहीं है कम हो कमाओ कमाओ। अरे क्या करोगे वो पूछे धनी आदमी से पूछा, उसने ये उत्तर दिया स्वामी जी इस बात का उत्तर नहीं है हमारे पास, हमारे पास उत्तर नहीं है क्या करोगे इतने रुपये को क्या करो बताओ, आप बोले बहुत रुपया घना रुपया हो जाए क्या करोगे आप बताओगे आप पर। ये मैं कहता हूँ आपको जस्ती नहीं होगा कैसे जैसे रुपया लोग है, परंतु आपको निहाल क्या करेंगे, करोड़ों रुपया आपके पास हो जाए क्या फायदा। आजकल सरकार की बात है, सरकार और डाकू सब दृष्टि है, आदमी को उठा कर ले जाते हैं और फोन में कहते हैं इतने रुपया दो तो दे दे, 3 लाख 4 लाख दो छोड़ देंगे, तो रुपया नहीं हुआ। फायदा क्या हुआ, कई आफत हो जाए, अब आज पता नहीं है पिछले को पता सिवाय आफत घुसते ये तो आप ही समझो कि हम रुपया संग्रह नहीं करते तो हमारा लाभ है, जब हम नहीं करते हम हानि करते हैं, हम अपनी हानि चाहते हैं। इतना पागल तो नहीं है हमें, इतने पागल तो हम नहीं है अपनी हानि करे, अकल नहीं है, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है, नुकसान है। सच्ची बात है रुपया पास में रखे, अब हम हवाई जहाज में जावे फर्स्ट क्लास में जावे सेकंड क्लास में जावे एयर कंडीशन में जावे, हमारे मन में ही अन्य आता कि ज्यादा खत लग जाएगा कम लग जाएगा कितना टिकट लगेगा हमें पता ही नहीं, कितनी मौज है बताओ, इसमें आराम है रुचि रखने में आराम है क्या। अब आपके समझ में नहीं आओ क्या करें, अब तो देख लो बड़ा मतलब सिद्ध होता है, कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं, मन में आएगा मुझे जाना है अब जगह बड़े महात्मा है उनसे मिले तो देखो मेरे की मौका लग जाए तो जैसे मन में आई है हमारे, पर रुपया रखने में जो नुकसान है चिंता है फायदे नहीं। बिना रखे हुए रुपये ज्यादा मिलते हैं, ये जस्ती नहीं आप ये बात बैठ रही है, हमारे देखी हुई है ये देख रही बैठाई, अब करें क्या बताओ, अभी मेरे को दोगे 10,000 रुपए लो, हम करेंगे क्या बताओ, आप बताओ क्या कर रहे। रोटी मिलती है, पुस्तक मिलती है, कपड़ा मिलता है, भोजन मिलता है, सवारी मिलती है, ये भी मिलती है, लेकर क्या माता पड़े क्या करें। कहीं कष्ट कष्ट उठाना पड़ता है, कहीं कष्ट उठाना पड़ता है, पर कष्ट बड़ा आनंद है, आनंद रहता है, कष्ट में आनंद आता है, बुखार में आनंद आता है, प्रतिकूलता में आनंद आता है। बोलो फिर क्या बात है, फिर क्या घर जाता हूं। जब प्रतिकूलता में आनंद है तो क्या घर जा बताओ। तुम वो छोटा देख रही है, लेकिन खुद छोटा क्या रहोगे, अच्छा बड़े हो जाओ। इस प्रसंग को कहा मैंने, तू छोटा दरिद्री बूढ़ा दरिद्री, तू छोटा दरिद्री या हम दरिद्री नहीं, तू छोटा दी क्यों रहो बताए, तो बंद नहीं करो। हम गांव पर पहुंचा तो दरी बता लाया, धनी आदमी से दरी मांग कर लाया सही बैठने वास्ते। मैं कहा तू क्यों लाया मांग कर, तेरे क्या खर्च क्या जरूरत है, तो समझ चाहिए बात चाहिए, मान कपड़ा है बैठ जाओ, तो बैठ चाहिए लिया हो बिछाओ बैठो दे बैठो। महाराज ठंडी पड़ रही थी उस समय। ठंडी थी तू को जहाँ है नहीं वहां भी ठंडी रुकती, तो एक नौरी तेरे करने वाला हो। तो छोटा दे दी मैं छो बड़ा दे दी मैं बड़ा दे दी। महाराज जिन्हें आप धनी समझते हो टिकट देना मुश्किल, टिकट होना बड़ा मुश्किल, साधारण आवेदन देखे ये बीती हुई बात है। बहुत अच्छा धनी आदमी टिकट नहीं दे सकता, कैसे टिकट दे रहे ऐसा निगम खर्च करते कैसे कर, अरे पढ़िया क्या करेगा, उत्तर नहीं इसका ठीक उत्तर नहीं है। रुपया कोड़ा संच करके इकट्ठा करो क्या फायदा है, परंतु ऐसी मुंह होनी है महाराज सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो नुकसान है ही नहीं, केवल लाभ ही लाभ, केवल लाभ ही लाभ, इस नुकसान है ही नहीं, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। जैसी हालत में आप हो उसी हालत में रहो, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात बताओ। वो जो ठंडी मिट्टी ठंडी पड़ती थी इस बार लय करते ठंडी मिट्टी, तू क्यों गर्ज करे, क्या कहे तो मिट्टी मारी तो ठंडी मिट गई, मारी ठंडी तो मिट गई। तो चोगे बात तो चोगे बात है, मैंने थोड़ी तो मांगनी पड़ी ना, क्योंकि तो रोष है कहना पड़ी हो। और कौन है तेरे मरा देने शंकरा दिखाई ना हो, जगदा जगदीशानंद जी की बताई हुई बात बताऊ आपको, बैठे बैठे बैठे। उन्हें बताई बद्रीनाथ गए तो एक साधु के आंगन की पीड़ा थी, पीड़ा हो गई तो कहो महाराज यहाँ अस्पताल है, जार कह दो पट्टी बांध देगा, कोई पैसा इधर नहीं, एक कह दो हमारी पट्टी बांधती है। तुम कहो पीड़ा अंगड़ी नहीं आ तो मैं सह लूंगा, तू पट्टी बांध दे ये सही नहीं जा रहा, ये मेरे से सही नहीं जाएगी। बताओ चिंता ये साथ में नहीं जा रहे और पिलाई, वो कहते हुए पट्टी बांध दो, लगे कुछ नहीं, लगे कुछ नहीं, कहते वो अंगड़ी पीड़ा मैं सह लूंगा, परंतु पट्टी बांधे ये सही चाहिए हमारे, वो भी तो मिल गया है जगन से गया कैसे आज देखे खो रहे सुबह मिले करते है, वही सुनाई थी बात है। मेरे मेरे को बहुत बढ़िया रही बात, कितनी बढ़िया बात कही है, अमल की पीड़ा से लेंगे, ये पीड़ा हम सही लेंगे, तू इतने दे दे तू यू कर दे ये पीड़ा नहीं, हम सही नहीं जाएंगे, हम सह नहीं सकते, ये बड़ी पीड़ा है। वे भी तो मलिक है, ये उत्तर दिया ये हमारे से सही नहीं जाएगी, ये सही नहीं। जब वो बोलो आपके कोई वैसे तकलीफ में अरे सभी बांधते हैं ऐसे पट्टी बांधे भाई, अरे ये सही नहीं जाएगी हमारे से, अब समझ में नहीं आती बात, पीड़ा पर सह लेंगे अंगड़ी की पीड़ा सह लेंगे, तू पीड़ा कर दे सही है, वे भी जीवे मर नहीं गए, इतना में कहना सहा नहीं जाएगा हमारे लिए। मतलब देखो भी त्यागी भी होते हैं संत में संसार में, बहुत प्रिय लगी हम बात, बहुत बढ़िया बात गई, हम वैसे नहीं बने तो बात ना रही है, पर बात बढ़िया है, ये नहीं सही जाएगी ये प्रिय से लेंगे, संतों की बातें महाराज हरेक आदमी कैसे समझे, ये सही नहीं जाएगा हमारे तू यू कर दे तू यू कर दे कैसे कहा जाए, तो अपने तो भगवान से कहो भी भगवान को अपना मानो, ये बड़ी मीठी बात है, बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी अच्छी बात है, सब भाइयों से बहनों से सबसे कहना है भगवान को मांगो, भगवान से मांग लो, जग जाती है को न जाती है जो, जग जाती है को न जाती है जो, जाती है जाने की जाने रे, जाने के पति से जाता करो और मनना, कोई नहीं मांगना नहीं, मांगना ही है तो भगवान से मांगो, क्योंकि यही जा सकता जी जोर जहा नहीं रे, अपने जोर से जहान को तंग करनी है वो जाता ही मिट जाए, इस बात से भगवान से मांगना, किसी मत मांगो, मांगना भगवान से मांगना, जय जात जो जारत जोर जहा नहीं रे, कभी देख विचार विभीषण की हर वाणी है हनुमान नहीं रे, तुलसी बज संकट कोट करा, संकट कोट के पार नहीं दे, जो जांची कुमन जांची जो जांच नहीं मान रहे भगवान से मांगे, इसलिए मैं कहता हूँ कहते छोटे घर से क्या मांगो, मांगो तो बड़े घर से मांगो, जो मांगना ही मिट जाए, छोटे घर क्यों, वो क्या देगा मुझे, कैसे देगा, क्या निहाल करेगा, फिर मेरे संते मां भगवान जी मारी भगवान से क्यों कहे रंका और पंका ये बात आती है। जंगल में जाते हैं सूखी लकड़ी ले आकर देकर वसु रोटी करते हैं। तो नामदेव जी महाराज थे, नामदेव जी और राम और भगवान है मित्र था या बताए। जो नामदेव जी महाराज गए महाराज इतना ही कष्ट पा रहे इनको देते नहीं के नवा लेते नहीं है ये तो बातें बढ़ाना नहीं है। अगर नहीं लेते तो जंगल में जाकर लकड़ी लाकर बेच करके तो खुद पूर्ति करते हैं क्यों जाते हैं। तो ले तेरे को दिखाऊ अलग अलग बच्चे थे पास पास नहीं पास में पास तू जाए बस भगवान भजन नहीं हो तो आगे आगे वो सकते रंग का बस स्त्री जी पूछते तो वहां एक मोर लगे मोर में ढेर रख दी लकड़ी में ले जा रहे मोर में ढेर रख दी। नाम से देखा कि स्त्री जाती है पर मन से नहीं कि कहना बनाने कहना तो वे धूल डाल मिले इतने आगे भाई वो दूर थोड़ी धूल में धूल धूल डालो चोर भंग का कर तू मेरे तेज मेरे को सुना तो दिखता है तू कोई धूल पर धूल डालने का फायदा आई धूल है धूली पर धूली है तो रंग का और बंका हुई बंका हुआ तू मेरे से तेज है मेरे को सुना तो दिखा तेरे को दिख दिखी ऐसे शेठ जी की दृष्टि में मिश्रा भाई जी दृष्टि में पेशाब घनश्याम दृष्टि में रेत पैसा आपकी दृष्टि में विश्वासों की नीचा हमारी दृष्टि में भाई तो भाई ये देखो हमारी दृष्टि में मन तो रुपया अच्छे लगते हैं रुपया अच्छा लगता काम आ जाए अच्छा है संचय ज्यादा करना चाहिए नहीं काम आते महाराज जी बोलो दरियालो किस्सो हो ना जा बोते यहाँ दरियाला किस्से के मान ऐसी ठंड पड़ गई महाराज बरात में कठी जाता तो ये साबुन लाओ तेल लाओ और ये जो है दरी लाओ फलाउन लाओ ऐसे एकदम तंग कर देता लोग कौन मैं लोग ही है जो कम आपकी बात सुने बार दरी वाली बात हुई ना अब ठंड पड़ गई एकदम से हमें वो बात अच्छी लगी अनुसार में आने तो भाई हमारे है नहीं वो तो दवाई भी ले लेते हैं भोजन भी ले लेते हैं परंतु बात बढ़िया है अंगुली की पीठ से रहेंगे तो पट्टी बांध ये सही नहीं जाए बताओ ये हमारे सही नहीं होते क्या जोर है पट्टी बांधने पर यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 25 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ।